nejsem z vás. Proto se nemůžem napít. Už má řeč, nalej mu novou, je to můj ne, dost. Ne, nechce, už mám dost. Správně jsem pochopil. Tak tady ostávejte v míru. Počkej, Luko, kam bys chodil? Ale,